Ne gelen anladı, ne giden bildi. Bu yürek neleri yazdı sildi. Ne gelen anladı, ne giden bildi. Bu yürek neleri yazdı sildi. Cennetten cehenneme gitti geldi. Alın işte size benim hayatım. Alın işte size benim hayatım. Yılların önünde durdum, kadere talihe yordum. Sonunda kendime sordum. Hata suç bağışlanır, bir biter bir başlanır. Her şey zamanla yaşlanır. Günahtan sevaba yük taşıyorum. Oturup kendimle anlaşıyorum. Her gün ölmek için uğraşıyorum. Alın işte size benim hayatım. Ne gelen ilk defa, ne giden sonum. Cefadan vefaya gitmedi yolum. Ne gelen ilk defa, ne giden sonum. Cefadan vefaya gitmedi yolum. Ben de bir insanım, ben de bir kulum. Alın işte size benim hayatım. Alın işte size benim hayatım. Yılların önünde durdum, kadere talihe yordum. Sonunda kendime sordum. Hata suç bağışlanır, bir biter bir başlanır. Her şey zamanla yaşlanır. Günahtan sevaba yük taşıyorum. Oturup kendimle anlaşıyorum. Her gün ölmek için, her gün ölmek için uğraşıyorum. Alın işte size, görün işte size benim hayatım. Alın işte size benim hayatım.